यकीनन अल्लाह उन मोमिनों से बड़ा खुश हुआ जब वो दरख्त के नीचे तुमसे बैत कर रहे थे, और उनके दिलों में जो कुछ था वो भी अल्लाह को मालूम था, इसलिए उसने उन पर सकीनत उतार दी और उनको इनाम में एक करीबी फतह अता फरमा दी।